hari-hari wang tinggi anjen tersurti da abdi mah nanti nanti harapan tinggal lamunan antep dina impian panutan hati pasin ini kai sini mi kai asi ngawitan tebang hati jadi hari wang tinggi anjen tersurti da abdi mah nanti nanti harapan tinggal lamunan antep dina impian panutan hati pasin ini kai asih kumaha atuh kumaha tuasa abdi balaka sok sieun di ngawitan tepang hati jadi hari wang tinggi anjen tersurti tak abdi mah nanti nanti anjen tersurti tak abdi mah nanti.